dakken il-Maġġlisem lill-Kumitat 1977 kompożizzjoni tas-sunmas direttur ta' din għall-banda Andro Colero. It-tielet marx kompożizzjoni tal-ex-sunmas tal-banda Emmanuel Bringas jismu Oriandus.